دے دل تقولو دے التا اعلان دا پیغمبر دے نو علینا زکچ نبی تا وحی خوب ذات رازی نو علا راغے لزوم دے پارا گے علینا استیلا برن وحی خوب پیغمبر آلا و چونکہ دل تقولو باز دا امتیانو دے امت دین پا واسطے دا پیغمبر رازی زکی ایلینا راوڑا ٹھیک شو بھائی مسئلہ عرشو الحمدللہ لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون اللہ لا نفرق جدی فرق نکو فرق ایمانی مانا یاد شو لا نفرق منگا تفریق نراولو جدی نراولو پا فرق ایمانی سرا زکا تفریق پا دو قسم دے یو تفریق رتبی دے بل تفریق ایمانی دے پوشکنا نمانا منو خطول پیغمبران لا نفرقو تفریق فی الایمان مراد دے تفریق نراولو پا منولو دبازو او پا نمنولو دبازو لا نفرقو تفریق نراولو منگا پا فرق ایمانی بینا حد منهم پا میند طول ددوینا پا میند اچا ددوینا زکا علماء کرامو احد پا قرآن پاکی چکل راشی پا کلام سلبی کی نو مقصود تن جمعوی احد چکل راشی پا کلام سلبی کی نو مقصود تن سوی جمع نو لا نفرق بین احد فرق نراولو فرق ایمانی پا منزد طول ددوی کنا مگر طول یک سامنو یو شان منو دا سنچی یو لمنو اور بل نمنو طول منو ٹھیک شوا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ حضرت شیخ وفدی رجیب مانا کولا اوی بوی قولو آمنا کتابنا طول برحق منو انبیاء طول برحق منو کتابنا طول برحق منو انبیاء طول برحق منو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ام خاص یو اللہ تا مسلمون موحدون یو اللہ تا غاری خودن کیو لا نفرقو کی یاد شو کم فرق دے نفی دا فرق ایمانی دا اما چه فرق رتبی دا دا قرآن دا نسل ثابت دا تلکا رسولو فضلنا باز ملا باز دا یو رسول دا رجب بلبان اچتا دا لیکن ایمان پا کل رسولانو باندی با یک شان دے ٹھیک شو او تفریق دا کار دا یهودو سورت بنی دغه سورت نساء شپگم پارا صف اول راوارا وا ایک سو پچاس و گرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون اراده كي ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض نو يهود بدبخت با سوک منل سوک بنا منل لیکن منگا لا نفرقو فرق نراولو جدی نراولو جدی دا ایمان پا میند دا حسیو پیغمبر کی دا دوینا طولو بانی ایمان راڑو و نحنو لہو مسلمون تفسیر کلام المنان جلد اول 148 بان دل تلکی چه نحنو لہو مسلمون انواع توحید جسم ردی طول یو اللہ لو لرو یو اللہ لرگنو انواع توحیدو پیجنے کنا التوحید فی الربوبیت التوحید فی الالوحیت التوحید فی الاسماء والصفات بعض خلق کوئی چی دانیوی استلاح شو علک کلام المنان جلد اول 148 کی لکی نحنو لہو مسلمون توحید فی الربوبیت توحید فی الالوحیت توحید فی الاسماء والصفات خاص اللہ تغار خودن کیو بلچا ترب نویو بلچا تالہ نویو بلچا تمالک مختار نویو فَإِنْ آمَنُوا سبحان اللہ حضرت شیخ فرمائی فَإِنْ آمَنُوا کی اس بات معیاریت صحابہ اکرام دے چھ صحابہ اکرام معیار حق دی بعض خل صحابہ معیار حق ندی یو جو تاتے بچے ہوئی زمین پشان لخل دی ویزان تا گرا ان کیوں دے گا تا تا گورا غی تا گورا عبدالقادر جیلانی سے واقعی لکل دا حسن بسن چاہتا پوسو کا چتا خو یا حضرت تا صحابہ اکرام لی دلو سنگ خلقو الفتو ربانی کی لکل دی اغیوی که چر تالی دلوی نو تابی چه دا مجانین دی او که اغیوی تلی دلوی نو اغیوی چه دا دجال دی تاکیو اغیوی که دمر لوی فرق دی اغیوی خو بس دی اللہ پا دین مین خلق دی نو سکارو خوش دی مولانا سیوا صحابه میعیاری حق دی وکیلا فا این آمنو که چر داخلت ایمان راوری بی مثل ما آمنتم بهی لازی مانے دادا بے مثل ما آمن تم بھی بے مثل داغا چتا سفی ایمان راوڑے دیں. بعض علماء کرام فرمائی کہ حرف ما تعبیر دا ذات باری تعالیٰ نہ دے اور بھی کی ضمیر دے حرف ما تراجی دے نمانا داشوا کہ تاسو ایمان راوڑو کہ دوی ایمان راوڑی بے مثل داغا ذات چتا سفی ایمان راوڑے دے تو فقط ایتا دو دوی ہدایت مند ادی ہدایت والا شلو مان پوشی کہ دوی ایمان راوڑی پا مثل داغا حق ذات چه تاسو پی ایمان راوڑے دے دینو کو ثابت شو دی اللہ دی پار مثلیت اور قرآن پاک کی دی سورت شورا کی چه لیسا اکا مثلی ہی شیئن دی اللہ پا مثل خونشتا دے کاف زائد دی یا نور ترجم بلتا کوم وار سورت زہرف در سورت شورا آیت نمبر گیارہ لیسا کا مثل ہی شیعون اللہ مثل خونشتہ دے عدل ترائے فین آمنو بے مثل ما آمنتم بھی کہ دوی ایمان راوڑی پہ مثل دہاغا چہ تاسو پہ ایمان راوڑے دے تو دین اخو مثلت تبارت حالہ ثابت شی علماء تفسیر دے گن جوابو نہ کئی ابن الانباری جلد اول 125 کے خیستہ جواب کر دے علماء دو ترجمے کے یو ترجمہ دا کی چدا بھی مثل کی دا مثل چرے دا زائد دے اور دا ما چرے دا ما موصولہ دے مثل زائد دے ما موصولہ نمانا دا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ مثل زائد دے فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ تیشوا پس کے چرے دوی ایمان راوڑی بما اے بلزی پاغا ذات باندی آمن تم بھی چتاس بھی ایمان راوڑے دے فقد اہتدون ہدایت والشل مثل زائد شا ما موصول شوا فین آمنو بما آمن تم بھی کہ دوی ایمان راوڑی پاغا ذات چتاس بھی ایمان راوڑ دے فقد اہتدو و ان تولو کتر دوی داسی ایمان نا مخوارو نو فینما فی شقاق نو دوی پا خلاف کی دی فس یکفی کہم اللہ و وسمی العلیم مسلان شو کہنا مثل زائد شا ما موصولا بمانے اللذی شا خبر اخلاص شو دوی ما توجیه دادا چه دا باز زائده که بی مثل که دا باز زائده که تیک شوان او دی آمنون پس تا ایمانن مقدر که نمانا فا این آمنو ایمانن که دوی ایمان راوری ایمان تیک شوان مثل ایمانکم بهی مثل ما آمنتم بهی مثل دا ایمان ستاسو اللہ باندی فقد اعتدون ہدایت والا دی باز زائد شوا ترجمہ آسان شوا معیاریت تا صحابو معلوم شوا فا ان آمنو کچر دی ایمان راوڑی ایمانن مقدر کا داسی ایمان مثل باز زائد شوا مثل ما آمنتم بھی مثل داغ ایمان چتاسو پا اللہ راوڑے دے نفق ادیت دو ہدایت والشل بات چیز آئیس چی ترجمہ سانا شوا ٹھیک شوا فا ان آمنو کچر داخل ایمان راوڑی مثل ما آمن تم بھی پشان داغی ایمان چتاسو پا اللہ راوڑے دے فقد ادیت دو ہدایت والدی اس میں یار ثابت شا و ان تولو فا انما فی شقاق فسیک شقاق نو دوی پا خلاف کی دی دوی مخالف دا دن ندی نو دوی خلاف دی شقاق پا قرآن کی دریو ترجمو کی رازی یو شقاق پا معنی دا مخالفت سرا او یو شقاق پا معنی دا زلالت سرا یو شقاق پا معنی دا عداوت سرا سورت بقرہ 176 نمبراتو گورا اللہ و ان الذین اختلفوا فی الکتاب اور بے شک آخر اختلاف کی دلہ پہ کتاب کے لفی شقاق دیپ گمراہی کے لیے دلت شقاق پماند گمراہ سارا کل شقاق پماند عداوت راضی سورت ہود گورا یو کم نوے نمبر آئے تو گورا اللہ اکبر ویا قومی اے قوم زما لا یجرمنکم شقاقی او دن پاری تاسلرا پتر کی ایمان باندھی شقاقی دشمنی ماسرا دلتا شقاق باندھی دشمن ہے او دلتا فی شقاق اے فی خلاف از سمرقندی سے فسیکفیکہم اللہ کلچ دوی فسیکفیکا کلچ دوی استا خلاف شلا نو خفکی گما تو یوازی نے فس یک فی کا پس بستے تالرا ہم جائی پا مقابل کی اللہ اک یو اللہ پس کافی دے تالرا پا مقابل دے حقی یو اللہ بس اللہ پوشا او دیغی کار تو بیغم اخفل کار کوا تیشو گنا فس یک فی کا کن پس تا پا زیبا اللہ دوسرا گواخ کئی ستا پا زیبا اللہ دوینا تپوس کئی تو بیغم اقبل کار کوا ولی وسمی اللہ وری دن کے علالیم پر سبانی پوا دے سبغت اللہ دا توجیحات یو توجی دا چی سراج المنیر لکی دا یہود دا عادت چی کلب بچے پیدا شا چی ورزی بے تیری شوی دای با یو رنگ رنگ کرو چاگی تا با زیر رنگ وی اسفر رنگ اے زیر رنگی اصفر بچے بچے بے پیدا شو سنتو منتو خو بے نا نو پا عمر رضی بے پا دی رنگ کی واچو انوی بے چی سبغنا بے سبغی الیہودی سبغنا بے سبغی نصرانی مگ خپل بچے نصرانی کا رنگ مکا پا رنگ دا نصرانیت سرا او بیا پا غیبان فخر کاو نو سبغت اللہ زما شیخ مانا دا دلتا مخ کے با قبلنا مقدر کی قبلنا سمانا سبغت اللہ من قبول کا رنگ دا اللہ بس من قبول کا رنگ دا اللہ چکم رنگ من لرا کرے دا منظور دے منگ اخ پر رنگ پر بر رنگ کے نہ بدلو تیشو بھائی یوشا دیم مانا دا شوان کله چې به یهود او نصارا په خپل رنگ کې اولاد رنگ نوی بچ سبغا بدین الیهودی یا د دې یهودیت په دین رنگ شه نو قران پاک وی سبغت الله نو ناسب مقدر کا الزمو سبغت الله لازمونی سید الله دین ذکر د سبغه دی او مراد تن دین دی اور ما به تشبیه دالا لکه چې څنګه د رنگ اثر پجامہ کی ممتاز وی ٹھیک شو کنا نو دارنگی اثر د دین پ متدین کی ممتاز وی لکه یو جامہ پرنگ کی دبل نہ جدا وی دارنگی صاحباں د دین پ عمل د دین سره دبل نہ جدا وی ان پوچھو کنا لکه اثر د رنگ چ پجامہ کی سوی آیان وی دارنگی اثر د دین پ دیندار کی آیان و ظاہر وی یو سره د سره انگریزی دی او گیر خریل دا او بس سره ده سر وقتا ده شر مطابق دی او مخ سنت طریقه سره گیره ده او جدا شکنه سبغت اللہ سمانا ده ممتاز ده دبلنا پرنگ ده دین سرا اللہ اللہ دین خودن نپروت ده خود اگه اثر ظاہر وی چه دیکھ ایک سمر دین ده سمر مقدار ده نو قبلنا سبغت اللہ یومان شوا یا زمان شیخ بلمان کولا الزمو سبغت اللہ لازمون سید اللہ پاک دین ومن احسن سوک دیخوا من اللہ دا اللہ نصبغتن پا دین کی یو اللہ دین ندچا دین خدے یا قبول کئے دا اللہ رنگ سوک خدے دا اللہ نا پیتبا دا رنگ اللہ ورکرے شوے رنگ دا دا هر چان بیتر دے چه تر مرگ پوری دق رنگ دے او چه یهودی بیمان چه تا زیر رنگ ورکنو سبابا بیا با سبا ختمی بیا با سیوه لکه او سم جایلیت رسمو ندی یو سره چه کوئی دنو کی گنا او چه خواخی کر سلامی زی داگه مخی چه کندول در رنگ ندک کری بی ہمیں خواہ سلامی کو پیجنے کہنا چھ سلامی للار شنو آگی مکن آو شرب شرب رنگ پیرا ور دے وی سوئی داد کوئی دن رنگ دے اے یہودیا داد یہودیان رنگ دے الزمو صبغت اللہ بس ایشو کہنا ہرش سلام کا اسی ذرا دا خو محبوب سلامی ومن احسن من الله صبغا ونحن له عابدون قل اتحاجوننا ویدویتا اتحاجوننا اے جگرے کوئی تاسمون سرا فی اللہ دلہ پتوید حال دا چی ہوا ربنا اغز منگا رب دے وربکم ستاسو رب دے ولنا آمالنا او زمنگ نجات پارا زمنگ آمال دی ولکم او ستاسو حلاکت پارا آمالکم ستاسو عملون دی دا مانا بنا کہ جتا خپل کار کم بخپل کار کم کل کل منگ تا دا اوقاف نا خط رازی او زبردست خطی وزیر اوقاف وزیر تعلیم اگر بھی ٹکے بچے ملیاں تو نصیحت ور گئی اوئی بھی اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور غیر کے ساتھ چھیڑو نہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور غیر کے ساتھ چھیڑو نہیں اوئی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم لکم دینکم ولی دین لا اس میں سکے الکت دین دا مطلب نہ رہے کہ غیر کے ساتھ چھیڑو نہیں اس پر مجھے چھیڑ کہوں کہ نہ کہوں ابھی منگ سر چیر کے ابھی بھی کون ہو دا مگر بل نہ تب کالو کون ہو دا اللہ کلو آ منا چھیڑ دے کہ ٹول چھیڑو چھیڑ پیجنے کہنا دا ٹول مناظرہ مقابلہ پل مذہب پری کے دینا پل سر وقت چھیڑ گئے لنا مان دان سے بس اخبل اخبل کار بکو لنا اے لن جاتے نا ٹیشو کہنا اے کامیاب اے زمنگ دی پار زمنگ اعمال دی تاسو دی پارس تاسو دا اعمال سمجھ دا خوا نحنو لہو مخلصون اللہ سنگ قرآن توحید بیانی پتر قیسرا اولوی چی نحنو لہو مسلمون بیا چی نحنو لہو عابدون بیا چی نحنو لہو مخلصون اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ حضرت سماد حضرت ترجمہ یاد کا منو ٹول انبیاء برحق ٹول کتابنا برحق منو ہو نحنو لہو مسلمون خاص اغیت غار خودن کیو ٹھیک شوا بیا نحنو لہو عابدون خاص دغی عبادت کیو ان کیو اگر منگئی چی کو بے نحنو لہو مخلصون خاص اللہ لرپ عبادت کے خالص کیو ان کیو تاس غب در پدر گرزید ان کی ہے ام تقولونا بیا چھیڑ آگے دیلو ہے نا بیا چھیڑ آگے بھئی مانا اشتاق دی خلق سر سکار دے خپل مزہ دس کوا کیے نا بس ولی زب اخبل مزم کوم اخبل ادس بوم کوما ریشوا اور زما مزدا چ خلق و تب دینم بیانوما اسا کہ تو الحق شیطان اخرس چ چا حق بیانی پری خود گنگے شیطان بتی جوڑی گئی گنگے شیطان زما حق بیانوما اللہ دې موږ توفیق راکې ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لا يقرب اجلا ولا يبعد رزقا سبحان اللہ سبحان ام تقولونا بیا زجر رہے سنگا ام کنتم شہداء کی مادر توی چی دی بدبختوی چی یعقوب علیہ السلام چی کلا وفات کی دا منگتا دی یہودیت وصیت کرا نصاراوی چی منگتا دی نصرانیت وصیت کرا نو اللہ اچھا ام تقولونا آیتا سوائے چن ابراہیما بشک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسباط او دوی اولاد کانو هودن او نصارا اغی یهودیان یا نصرانیانو تاسو داوئے نو قل او ادویتا اانتم آلمو آئے آئے اانتم آلمو آئے تاسو خبو ای وحال دا ابراہیم باندے ام اللہ یا اللہ خبو دے جواب سنے اللہ خبو دے چ اللہ خپو دے پہال دے ابراہیم باندے نو اعلان دے باری تعالی سدے اغدا دے سورۃ آل عمران گورا هل ابراهيم 67 نمبر آتو گرا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الله ابراهيم يهودي نو نصراني نو يكسو تابدار ديو الله ده مشرکان سره سکار نو الله كريم فرمائے سورة نحل گرا 120 اور 121 ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین ابراہیم حنیف مشرکان ننو ومن ازلم الزجر ومن ازلم سوک دلوی ظالم ممن داغ چانا کتما چپٹا کرے دا ماضی مانو کو ٹھیک شو چپٹا کرے دا شہادتا گواہی دا اللہ عندو چه دی ترسی دل دا من اللہ لطرف دا اللہ نا پواستی دا تورات سرا او پواستی دا انجیل سرا تورات و انجیل کے دات ابراہیم صفات ذکرو ٹھیک شوا او دین یہودیت دین نصرانیت دا کو پست ابراہیم علیہ السلام نا دے دیکھا نا 1000 سال پستا حضرت موسیٰ تشریف راوڑے دے اور بیاد دگرنگی دین یہودیت دین نصرانیت ابراہیم علیہ السلام نہ پست وجود کی راغل دے یہودیت خود موسیٰ علیہ السلام نہ پست ہو نصرانیت عیسیٰ علیہ السلام نہ پست ہو نہ ابراہیم یہودی سنگا شا دیکھو سوک دلوی ظالم دا رچانا چپٹ اکڑے دا گوی عندو زان سخا من اللہ لطرف دا اللہ نا اللہ خپل شہادت را لے گلو تفسیر کبھی لکی او غرائب القرآن لکی چه شہادت التورات والانجیل علا ان الانبیاء کانو علا التوحید والحنفیہ تورات کی لکلو انجیل کی چه انبیاء طول پر توحید باندیو اور طول حنیفو تا تورات گوئی دے پٹک را ظالمہ انجیل گوئی دے پٹک را ظالمہ او ایچ ابراہیم علیہ السلام یہودیو او بر راپاز نصرانیو ٹھیک شو بھائی تلک امتن دا امت تے تیر شوی دے لاما کسبت دغی فیدی پاگ آمال چاہی کرو ولکم ما کسبتم ولا تسالونا او تپوس بہو نکڑی شد تاسونا اما کانو یاملونا دیاغ کارونو چی غیب کولا تاسونا دیائی تپوس پا دیس آیت کی بلکہ پا دیو پانا کی دا آیت دو زل مکرر راغے وجد تکرار صدا علماء کرامو بعض علماء کرام فرمائے آیت مکرر دے لپار دا مبالغی پا تحذیر سرا دا اتتنا دا فخر نا پا اعمالو دا مشرانو مبالغتن تحذیر دے پا فخر دا اعمالو دا مشرانو اے پا مشرانو اعمالو فخر مکوائے دا مشرانو پا اعمالو فخر مکوائے زان کسا عملی جامع پیدا کئے دوزی مو ہے دوزی تیزما پلا دیر غٹو اولوی عالم اولوی زبربو او تدا غسی گردان ليس الفتى من يقول كان ابي بل الفتى من يقولها انا ذا تيشا ايات مكرر كتحذيرا بفخر ابائهم اي بفخر اعمال ابائهم دوزل ذکر کا دل پار چ فخر پ اعمال د مشرانو مکوئے بلکہ تابعداری د مشرانو اوکے یو دیم جواب مخ کی آیت کی امتن انبیاء مراد عدل تو امتن اصلاح مراد دی بس اعتراض ختم شو مخ کی امتن انبیاء مراد دی او تلک امتن قد خلق دو دی مشران مراد دی تو تکرار تاسیسی شو دریم نکتہ علماء کرام لکی چی دا مخ کی آیت تعلق امم سابقہ و سرو او دی تعلق آیت تعلق امت موجودہ سرا دے مخیا تعلق امم سابقہ و سرا او دی تعلق امت موجودہ سرا کہ تاسم گرے دا مشرانو پا اعمال و فخر مکوائے زان کی عملی جامع پیدا کے کمال پیدا کے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتی فاطمی ابی طویل خپل بچائے تھا املی لا املک لک من اللہ شیئا، عمل کولوری اختیار منشتے چی خدای پاک نے دخلاسا کما. اللہ جاوید آزاب سیقول صفا، جواب دا اتم سوال، اتم سوال دا دے خا کہ چرے دے رسول برحق وے دے با دا طول انبیاء دا قبلی اتباع کولا، دیکھو دے دا قبلی خلاف کئی، دا طول پیغمبران و قبلہ بیت المقدس ہو، اور دیکھو ما قبلی دے چاہ تا کئی بیت اللہ تا کئی، اور دیکھو دے مخالف تے پخلی وئی چی منگا طول یو یو، اور دے عملن دے مخالف دے، جکہ دے قبلہ بیت المقدس ہو اور دے زان لقبلہ کعبہ جوڑا کا، ٹھیک شوا. نو دلتا دے جواب دے، اور جواب دو سلور علتن سر دے، دو علت اجمالیہ دی اور دو علت تفصیلیہ دی. سبحان اللہ، جواب دا اتم سوال پہلا لی ارباو سرا، دو علت اجمالی دو علت تفصیلی، اے زلط طریقہ خیمہ تو بیارس اول لیو تمہید یاد کا. علماء کو دی باز کی چھ نصر دا قبلی یو زل شو کی دو زل شو، سو کوئی چھ دو زل ہو بدینی منورہ کی پیغمبر مکی مکرمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با بیت المقدس تا مزکاو، لیکن التب کعبی تا پا داسی جہاد سر مخکاو چھ ان با کعبی تا مخرا ان با بیت المقدس تا راگے، لیکن مدینہ منورہ خو بالکل جان جنوب تا دا، دلت بالکل ضد دے کہ خدای پاک و رسول مسجد زو قبلتین تا، نو چی سنگ دا میراب دے بیت اللہ تا، نو آغا ور آغا بالکل بیت المقدس تا دے، بالکل مخامخ دے دا سیا بلتا. نو مدینہ منورہ کی خو بیانشو جوڑے دے چون مخی کعبی تا ہم بے بیت اللہ تا، چی بیت اللہ تا مخوی نو بیت المقدس تا شاہ رازی، اور چی بیت المقدس تا مخشی نو بیت اللہ تا شاہ رازی، نو قبلہ یو ذل بس اول وقت دا پیغمبر صاحب قبلہ بیت المقدس، بس چا داویل دا چاوینا نسخ دو ذل آگل دے، مکہ کی کعبہ بیت اللہ ہو، کل چی مدینی تلار نو بیت اللہ منسوخ شو نو بیت المقدس قبلہ شو، پارس میں آشتی ولس میں آشتی نبی علیہ السلام بیت المقدس تا مکتو، نو ولس میں آشتی یا پارس میں آشتی پس پمز دا ماسپخین یا دا مازگر پمانزد کی وحی رالا فولی وجہ کشتر المسجد الحرام. بخاری حدیث دے غالباً 644 صفدا، فدارو کما هم فدارو کما هم اچر لے دل فطرف دا کعبی کما هم چسنگ پا مسکیو، او دادا سے چر لے دلو چچا سکول ویلی ما شمان چی پا دی سکول کی سملیو کی گنا او بیا خپل اخپلو کمرو تا چیزی دیکھ شو، لیکن دی صف والا دا سی روان شی دا سی زی دیکھ شو، اور آغا صف والا مخ کی راشی آغا صف والا چی دا سی راشی دی باول صف کی راشی اے دوی چی دا سی لار شی نا خیر صفت کی بود گی، نو فدارو کما هم دا سی نو چی دا سی کرا چی دا سی مخ کی کرے بیا خوی من تشار آنا سخیل دی بخاری زده که فدارو کما هم، اپا بخاری یا ورغن حاشه دا الهام الباری قیمتی قیمتی شرح دا آغا زمان دا نکر دا اے قاضی شمس الدین دا رحمت اللہ علی مسلال دا کنا اشاعت دا خدای پایدہ سے جب علماء ورکن یو عالم آئے قصہ کولا یو زیکی میں دورا کولا یو زیکی حدیث زبیر آگے حدیث زبیر چراغ نو یو اگا عالم وی فلان کی دالی کلی فلان کی دالی کلی فلان کی دالی کلی خوئی یہ سب توجیہات جو ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی، آخر کیوں یہ ایک توجیہ ہے مجھے بہت پسندیدہ ہے توجیہ اکرا، لیکن دیگی توجیہ صاحب نموان رست آئے مدغا مکر خبر طالبان خواہ جبا خلق دے یار دے ہر توجیہ تانم واسطا چو فلان کی داویلی دیدی توجیہ نم دیوالی وانا صدا چاہ کرے بس تو پریر چاہ کرے، بہرحال یو مرگر سر شما اس وفات خالم وچ ور سرشن ما سے تپوس کو کو کو نو ماتی دا الہام الباری دا خون میں زکوا نہ دس چے شاعت امیر تھی می بیا بدا خلق وچ دی پہلم کی شاعت وال تو محتاج نو ما زکوا نہ دس دے تے خیانت تو کتاب دم باخل چ چاند کم ٹکیز دا کرے وای بالا کزین زما شیخ زما شیخ شیخ وے شل قران زویم کنا دا دا دا خیانت نے دا امانت تے او چھے ٹولوی ما میم زرما دا ٹولی زما دا لوی خیانت تی خیانت بنا کئی پہلے کم مدلس بشن دے ہر چاہ اخپل اخپل علم دے قاضی شمس الدین سیب زمان دا دوار شیوخونا پا عمر کے مشروع افادات حسینی یو کتابی لکلے پائے کے ضیاء نور حوالا دا نظر پائے مجلس کم چاہ وقتی حضرت قاضی سیب تی دا ضیاء نور دا شیل قرآن مولا مطاہر رحمہ اللہ کتاب دے دیکھو تا نو عمر کے کشر دے اور معاصر ہم دے نو تا دی کتاب حوالے پا کتاب کے ولی ولی کلا نو بلے نمبر دن لکا آگے دا خیانت خو ماتا نرازی چی کتاب دے یوی او نم دے بل چاہی دا خبرہ بغیر زیانو نو بل چاہنے ولی کلے نماز کدائی حوالہ ورکا سمر لوی لے علماء اس خلق کتابو نو ولی کلے دا زمان علم دے ارک استا علم نے استاد استاد علم دے کیتا کنا استاد چل خیر یو علم راغ ماتی دا کتابونه څنګه دی واغستل ما بازار ته بتلم او راتلم او ما غستل وای دی مطلب دا نه دی دی دا فرست څنګه دی فیت دا انتخاب دی څنګه کړ دی ما دا انتخاب د دو درسونو شوی دی پینډه یو د پنځ پیر درسونو دی انتخاب شوی دی ایو په درس کې دی کتابونه حواله ورکولې هغه کتابونه می ټول راغستل دی الحمدلله اصلال شو کنه دا خو مونږ ته دوی خو استادانو خو دل چې دې تفسیر کې دا مسله ده مونږ ورګه چې واخلو په دې مدارج کې دا مسله مونږ ورګه چې واخلو وی اسابی کې دا مسله وا مونږ ورګه چې واخلو اې مونږ ته نمونه خو دل مونږ باغست دا علم دی هغه دی الحمدلله ها بعض شاګردان د خپل د شیوخو د علوم امینان وی او بعض خائنان وی بعض شاگردان د خپل د استادانو د علوم او بعض خیانت کې ما ته نوې چې قالو قل نراره حضرت په جنل او دغه الفاظ ما درته نوې او رضوي اس کم بخت کو مینه کہہ دیا تھا کہ میرے شیخ کا حوالہ کیوں نہیں لکھا غصہ شو ورتا سو قل ما دی ول نه دی لیکل تفسیر کې دا قاعده ول نشته چې تر شی واقع چې په لفظ د امر ذکر شي خینه ما کې قل نراره او بس او چې راتون کې واقع تیشوا پا امر ذکر کی نیو قال مقدر راو باسه وی زماد شیخ قانون دی بدبخت میویلو چی دا اولی کا او دیو نیلی کا اگر چی چاہتے اگر دیر لی علمو فاق شیخ شاگردان ہو کیو کانا وی دا زماد شیخ قانون دی اللہ اکبر امانت خشیده دیانت داری خشیده بہر تقدیر علماء کرام فدارو کما هم بان الہام الباریو گولا دیر خستباسی کرده اے دا سلارن ہوئے ٹھیک شوا اولے کے گرز دل جائز ہو کنا خبر اخلاص ادا آگے وقت گرز دل جائز ہو اللہ کریم سیقول الصفحاء باندے مفسرین دو قول دی آیت دا آیت تحویل قبلینا مخ دے او کہ تحویل قبلینا بعد دے بعض علماء وی چه تحویل قبلینا بعد ده سیقول الصفحاء او سند لپار ده تاکید ده ای یقول الصفحاء قم اقلان پتا اعتراض کی غم بی مکہ دین قول دا چه دا آیت تحویل قبلینا مخ کے نازل شعر ده چه مخ کے شعر نسین پا اخپل معنی سر شعر سیقول الصفحاء بطور تمہید وی چه تا تا تحویل دا قبل امر خدا کوما خو پائے وقت کے بس صفحا پتا اعتراض کئی جاگی دے اعتراض پروان مکاوا بس زکا کی چرتو ہے چبا زبدا خبر حکوم خلق بے اعتراض کی بیا کور کین آرام سرا کہ اعتراض نہ یریگی بیا کور کین اعتراض نہ نہیں یریگی دل اللہ دن با داتا تو ام گورے خواہ پتا تو چلتا لا نالتا نرالم دلتا نرالم ٹھیک شوا اعتراض با بے شک موترز کئی سو بے چاپ اخری اللہ سنشی خلے خو تا دے اللہ دے دن کار کوا اس بیا پر سال بار جان پوکا سوال بان زان پوکا دا سنگ پیغمبر دے چھ دا انبیاء نم پخلے اخلی دا قبل مخالف دے ٹھیک شو جواب دی سلو د علت اجمالی سرا کتان تپوس کی والد قبلہ پری خدا نو چل المشرق والمغرب و زماد شیخ تو جی للہ المشرق والمغرب الکا تقدس پہ یو جہاد کی دا جہاد نہ نشتے تقدس پہ جابت تو حکم دا اللہ کے دے من خود اللہ د حکم پابندیو وی بیت المقدس تا مخ کا نمائی خا وی بس کا بیت اللہ تشا نمائی خا للہ المشرق والمغرب اللہ تجمالی شو ٹھیک شو زما شیوخ پہ قرآن دل خب پوشو دیم اللہ تجمالی آغر اس تو رازی آیت نمبر 144 کی وَإِنَّ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ کہ دوی تا توی چی قبلہ دی ولی بدل اکرا ورط اے موترزا سترگی دی مپٹا و سترگی دی کلاو کا راوڑ اخپل کتاب ستاپ کتاب کی زمان صفہ زو قبلتین لکل شوئے دے ایک شوا دا مسئلہ بالکل حق دا کنینو کتاب راوڑا علت اجمالی شو دا دو خوب ترتیب کے منگوی دا علت سالس دریم علت شو کنا دریم علت شو او سلورم رس رازی خدا علت اجمالی دریم شو اے اس علت تفصیلی کو اول گنا کہ سوکتا توی چی قبلہ ولی بدل شو و الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیه مقصد پا تحویل دا قبلو کی دا تابدارانو تمیز دے بس تابدارانو تمیز دے جسو کے تابدار دے سوک نہیں دریم سلورم علت یعنی دریم علتی تفصیلی آغ آیت نمبر 150 میں اس کے کہ سو گئی چی قبلہ ولی بدل شوا لئاللہ یکون للناس علیکم حجا کہ قبلہ نہ بدلے دے دا خلق و اعتراض بدر بانے پاتے ہو چیز ان پی کتاب کی خضو قبلتین لکلی دی دو دیکھو یو قبلہ دا قبلے میں در ڈبلی درکڑی چیز دکا چاہ کتاب انو سر موافقت راشی سوک در بانے اعتراض ہو نکی ٹھیک شو گنا دا سلور علتن سرا جواب راگے اب یاب انشاءاللہ دیکھ نورم خبر اس لی بس ترجمہ تاگو اکیلا سیاقول الصفحہ زردے چوبوئی تاتا اصفہاو کم عقل خلق نو دینا معلوم دانا چی واقعی کم عقل بوئی عقل مند بنوئی علک صفی ہر اغا سوک دے چید اللہ دا حکم مخالف دے صفی ہر اغا سوک دے چید پیغمبر دا حکم مخالف دے روایت کی رازی چا ابو جال تب خلق ابل حکم بے سو ابل حکم بے روح خیار دے نبی صاحب دے خواب جال دے مکل دے بے نہ ڈیرو خیال دے لیکن اخیار وے نو اللہ بے پی جن دلو اخیار وے نو زان بے دوزخ نہ بچ کرو توحید سرا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسالت بان ایمان سرا مشرک بے ایمان دے دے تو سوگ اخیار وے پلیت تے پلیت اصفہا کم عقل سوگ دے تو پیغمبر اعتراض کے ان کے اس تاوی ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسا بے قوف آغا سرے دے چی دین ابراہیمی پری گی دی دلتا اللہ پاک فرمائی بے قوف آغا سرے دے چی اعتراض پا پیغمبر باندے کوی زردے چی بے قوف بوئی دا خلقنا ما واللہم سیسیز اگردل دوی عن قبلتیہمو دا قبلی دو دوینا اللتی حق قبلہ کانو علیہا چودی اگے تمخ کولو والا کانو علیہا اے علی استقبالہا خا چودی اگے تمخ کولو والا کہ وہی چغسا پر خو بیت المقدس ہو شپار اسمیاشت مزوکا ول اسمیاشت مزوکا چا وارو چا نو جواب قل تو ورتو ہے للہ اللہ رازم شیخ مہنبا اے بدن چی خاص اللہ کے لیے آئے بھائی عزت تو مقصد دا قرآن بیانم نو کیا وارول نو قل تو ویا للہ اللہ چا واړولو الله واړولو الله وی فولی فولی فولی درې زنا الله مخ واړوا واړوا مخ واړوا فولی فولی فولی الله واړولو او که څوک دا وایي چې مخ کې مخ آلته ولی اړو اس دلته ولی واړو تو وایي چې لله المشرق خاص الله دې مشرق والمغرب جهت مغرب مشرقم دیاغی مغربم دیاغی تقدس پا جہت کی نشتہ دے تقدس دے اللہ دے حکم منلو کے دے کرا چاہی بیت المقدس تا مزو کا نو دے مقدس ہو تیشو کنا عدل تا حکم منل او چوی دا بس کا بیت اللہ تشا نو اس تقدس پائے کرا گے حکم کے دے حکم کے یادی میشا اللہ توفیق ور کی چال خوشی الی صراط مستقیم پر طرف دس ملاری وکذالک جعلناکم متا فدی اج دی امت مدھرا زما شیخ وے چ کذالک کی کاف ل بیان الکمال دے دل پاج دا مشبہ او دا مشبہ کل دانشی بس کمال دے زمنگا جعلناکم متا وسطا چمن غزولتا سو جمع وسطن عادلان وسطن عادلان اے درمیانا عدالا سبحان اللہ تفسیر مالین رد جلالین لکی چ مشبابی مقرر کا مانا کذالک مانا کما جعلنا قبلتکم متوسطا بین المشرق والمغربی کذالک جعلناکم امتا وسطا بین الافراط والتفریط چ سنگ منستاسو قبلہ وسط بین المکم گر خلیدہ بالکل قطر الارض اے سنتر دزمکی کی پرتدا داس تاسم بالکل وسط کی ہے نہ پکی افراز تے نہ پکی تفریج تے چفراتم نی فریتم نی نمتم وسطا اے عدولن عدولن سمانا شاہ عادلان امتم وسطا تفسیر مذہر کی امتم وسطا عدولن مزکین بالالعام مذہر اے عادلان پاک شوی پہ علم و عمل سرا صحابہ اکرام پہ نسی سرید قرآن سرا امتی وسط تے اوسط مانشو عادلان مزکین بالعلم والعمل نو اصحابت کلن عدولن دادا لسنت الجماعت مسلک دے دیکھ لتکونو دا علت وسطا دے علی کتاب ہدایہ آخر خوی لکھا نا او کتاب شہادت پتاویلی ویزے کا چپ قاضی سے پر عدالت کی شہادت چا معتبر دے چلا عادل وی درو جنوی ہر کل چلا کریم دساب عدالت ثابت کر عدالت اس لیے پار ثابت کر علت لتکونو شہداء آل الناس دل پار شیطان سو گوئی کو ان کی پہ خلق باندے پوشی گنا زکا چی عدالت شرط شہادت دے عدالت شرط شہادت تے نو چار کلا صاحب شاہدان دی نو عادلان مخ کی دی عدولیت مخ کی دے شہادت ور پسی دے دے تو شان صحابہ بیان ہولا پوچھو سو ابھی دلیل میں درتا بیان کا اور الاصابہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ ما سکا زور چاپ چیو ناگی سکا مرگور سر اگر چی لکلی وقت پر لکم خراب ہوئے ما کتاب بدل کر رہے آگا صفحہ نمبر 9 اور 11 او دا ما سکا الاصابہ جلد اول دے دا لگا واضح دا دے صفحہ دا 162 اور خیر دے الفضل الثالث فی بیان حال الصحابت من العدالت عدیز کے دے لکھی سمر بسند الى ابی زرعت الرازی قال اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ زندیق وذلك ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق وانما ادى الینا ذلك كله الصحابہ وهؤلاء داولا دیر غٹ تخا وجکل ز تخریکم بیا دی روک دو اوس نه وها اولای یریدونا ان یجرحو شہودنا یبطل کتاب و سنہ والجرح بم اولا وهم زنادقا. دیکھ شان صحابہ دیتا ہوئی حضرت ابی ذرائع رازی وئی ازار اے تم انہو زندیقن تو پوش جدا بیمان زندیق دے ولی زندیق دے وئی زکا نوٹ کا زانسرا وئی زکا چی رسول خو حق دے قرآن حق دے دیکھ شوا حق دین چی منگترہ سے دل دے حق دے چار آوڑے دے منگتا صحابہ کرام راوڑے دے صحابہ راوڑے دے وہاو لائے دا شیعگان دا لویدی یریدون ارادہ کی ان یجرحو شہودنا چزم گواہان زخمیان کی لیقتلو کتاب و سننا چی کتاب باطل کی قرآن باطل کی نوال جرحو بہم اولا نو پدی جرح مخ کے پکار دا زکت دا زندیقین دی اللہ پوچھو ما سقا زمان دا شیخ کے اثر تے او انگلین تا تلو تقریر کاؤ چاورتی چی دلتا دا صحابو شان مبین ہوا زکت سے اختلافی ون مسئلہ دا حضرت خواہ اور دیر عجیب سڑے وی خواہ خواہ بلکل خواہ نو چی کل تقریر کنو دیر ماں سکا نیم کے سٹشتے نو چی تقریر شروع کنو بی آخر کی اجماعت مرگر ہوئی چی دا زیدہ سی گڑبڑ دے پا دیکی شان صحابہ کی بیان نشی نو خوئی خیر دے کے بلزے کے بیان کی وی یا با ما بیانو یا نا اس کی دا خیر خواہ پا مشوری عملو کم نو مداہنت کی رازم پا کتمان حق کی رازم بیا چل کر سنو صحابہ کون تھے ان بیا صحابہ شور اکڑا یا ڈیرا قیمتی خبر ادا وہی بعض خلق ہوئی جس تنقید سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے وہ سوئی کنا وہ تو تنقید نہ پاک سوک نہیں دی اول وہ چل کا پیغمبر دا تنقید نہ پاک دے صحابہ دا تنقید نہ پاک تنقید نہ کو وہی نہیں نہیں کہوں با وہ ڈیرا خنا عجیب جواب دے منطقی سڑے اخبل سکرام لکھ لو وی ڈیر خدا وچ اے دلتا نہ شروع کیو کنا تنقید تا نہ دلتا نزدین اول نہ شروع کیو نہ اول دتا نہ تنقید کو الالی کیا رامی پلار دی سنگاو مور دی سنگاو نو کی غار ایک دی نو تنقید برت روانو ما او کہ توے چستا پا ما جرح نشی کولے زما پلار سستا سکار زما مور سنا نو کہ تد خپل د پلار تنقید نشی برداشت کولے تد خپل د مور تنقید نشی برداشت کولے منگ د خپل روحانی پلارانو د روحانی میں دو تنقید چلے نشی برداشت کولے دا خلق تیر شیو دی هاولای آبائی فجئنی بی مسلم ازا جماعتنا یا جریل المجامی دا خلق تیر شیو دی سڑیا اللہ اللہ صحابت تنقید سنا بالا تر دی ویزا رأیتم الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہو زندیق کسو کو صحابہ اتراز کی اگر زندیق تھے ابو ذرۃ الرازی دیدہ قول نقل کر دے اگر الاصحابہ کی چاہ سکی سلور جلدی نگے نو اور گیار سفارہ او دا ما سکتا الحمدللہ دا گن جلدی نو بانے دا لگا واضح دا نو دا 162 سفارہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ دلان دی خان امتا وسطا لتکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا او چی پیغمبر پتا سبحان بیان والا. علماء کرام دیجے کہ وہ مقدمہ در تا بیان ہوا چونکہ دا پنجاب کے دی مسئلے دیر ضرورت تھے مبتدعین دا پنجاب احمد رضا خان بریلوی اولاد عقیدہ عقیدہ دا چی پیغمبر حاضر ناظر دے اور خان مناظری چل در تخیم عقیدہ دعوی دا چی پیغمبر حاضر ناظر دے دائی مقدمہ شوا دلیل پا دی پانی دا دے چی حاضر ناظر اگر چاہتا ہوئی چی اگر زیکی موجود ہوئی نو تفریح پیدا شو چی محمد رسول اللہ عرضے کی موجود دے ذکر چی اللہ وی ویکون الرسول علیکم شہیدہ پوش بھی اوی شہید پمانا دا حاضر دے یو حاضر ناظر اگا چاہتا ہوئی چپ یوزے کی موجود ہوئی لہذا رسول شاہد دے نہر زے کے حاضر نا ناظر دے مقدم الگٹلا نہیں ہے نا جواب شہید پمانی دا گوان دے دایو جواب دے ما دعوا رد کو گواہ ہر گواہ پہر دے کی موجود نی دوشل درے مج تفریش ہوا پیغمبر ہر دے کی حاضر ناظر ندے ناظر میں پوچھوی اگر شہید پہ مانی دا گواہ دے گواہ کا چاہتوی چھ پہ زیب ان موقعی بانی موجود وی پیغمبر تا فاللہ چھ وکن رسول شہیدہ نو پیغمبر ہر دے موجود دے زیم شہید بمانے گواہ ندا دلتا یو بلدا کی فردن گواشی نو ہر گواہ لدا ضروری چارزے کی موجود وی دلائل دیرا سکا درے میں تفریدا چی پیغمبر ہر دے کی حاضر ناظر ندے بس خلاص شو خبر چی خلاص شو اس دا قرآن ترجمہ کروا اور دیتو تفسیر القرآن بالقرآن بیاور تغوکی دا متوجی شا جالناکم متن وسطا منگتا سی امت گردو لیے داسی امت چاہ دلان یہ لتکونو شہداء علی الناس چی شیطان سو بیان کون کی پا خلقو باندی دا اللہ دین ویکون الرسولو او شی رسول دا اللہ علیکم پتا سو باندی شہیدہ بیان کولو والا ما مانا اکڑا چی دلتا دا شہید پا ماندی دا بیان دے ولی لتکونو کی صحابو تشارہ دا چی تاسو شی خلقو تا بیان ان کی دا دین دا بعینی ہی کنتم خیر امتن ترجمہ دا ایو گرا کنتم خیر امتن گرا آیت نمبر 110 کنتم خیر امہ تاسوی غرد امتننا اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر درشو گنا سورة حج گرا چکم دے کی خلاصی کی صورت حج اللہ اللہ گورا جی 178 گورا میز کے گورا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس چی پیغمبر شی تاسو تا شہیدا بیانون کے دین او تاسو شی بیانون کے دین خلقتا مانا حل شو سوتی حاج حاصل اس شو حاصل بانزان فوکا چی منگوی چی دید تا شہید دل تا شہید پر مانی دا بیان سر دے او دا معاید دا دا ترجمہ دا سورت آل عمران 110 سر او سورت حج سر ٹھیک شو ولی وکی دا ولی زکا کچر شہید پر مانی دا گواہ سر شی لازمی کی برتری دا صحابو پا پیغمبر علیہ السلام بانے ولی دلتے لی تکون شہداء علی الناس تاسو پا ٹولی دنیا خلق بانے گواہے اور رسول فقط پا تاسو گواہ دے در رسول شہادت محدود شا پا صحابو پورے اور در صحابو شہادت سشا وسیع و عریض شا در ٹولی دنیا پا خلق بانے درجہ دے چاو چتی گی بیا صحابو درجہ چتا شو او دیل پارا منگوی چھے شہید پا مانی دا بیان دے دا پیغمبر صحابو تا بیان والاو او امت تا پیغمبر پا خلقو تا بیان کولو والا دے خبرہ مسرح شو درم تائید منگ سا خشتے چھے شہید پا مانی دا بیان سرا آغا سویت مزملو گورا آیت نمبر 15 گورا آیت نمبر 15 خج گورا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدنا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا اور مان سکو بے شک مغلی گلتا رسول شاہدن علیکم کہ مان دے گوئی انسوانا گوئی کہ ان کے پتاسو لکچ مغلی گلو فرعون تا رسول گواہ دے پارا دا مانا دا موسیٰ علیہ السلام چی فرعون سخر آغلو گوئی دی پار آغلو چیزا گوئی کو ما چی باقی تا دا مصر بادشاہ او کنا حضرت موسیٰ علیہ السلام را آغلو فرعون تا اوی چی ان ادو الی عباد اللہ دل پار آغلو اخو بیان دی پار آغلو گوئی دی پار نور آغلو شاہ عبد القادر موزح القرآن کی رحم اللہ لکھی شاہدن بتانے والا، شاہدن مانا بیان کولو والا، لہذا شاہد پمانی دس سر دے بیان سر دے، دا تفسیر دے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ، اور دا تفسیر عزیزی دے ما سکت 641 صفحہ دا، 641 ویغ وکی دا وی، بلکہ میں تمام گفت کہ شہادت درینجا مانے گواہی نیست، بلکہ بمانے اطلاع و نگابانی است، تا از جاد حق بیرون نروند، چنانچہ واللہ علی کل شین شہید، و شہادت درینجا بمانے گواہی نیست، شہادت دل تپمانی دا گوئی سر نہ دے، نگرانی دا غم دا اسباب دا لام جدا، او زکا کہ شہید پمانی دا گواہ اخلی نکتا از جاد حق بیرون نروند، کہ تا دے شہادت پمان دے گوئی واغستن حق نہ بخارش شے، زکا واللہ علی کل شین شہید، ہر دے کی گواہ خو یو اللہ دے، شاہ عبدالعزیز سے فرمائے تفسیر عزیزی کی چھ شہادت درین جا بمانے گواہی نیست، گواہی پمانے سر نہ دے، خلاص خبر دے ما خبر منگا کہو چھ دا چاوے چھ شہادت دے پارا شاہد دے پارا حضور پا موقع کی شرط دے، لکہ دیو موئی چھ منگ پا دے ملکی فقہ حنفی عالمگیری فقہ رائج کو، عالمگیری نو مزدہ کر دے، عالمگیری فقہ رائج کو نوائے عالمگیری لکلی دی اور ہدایی لکلی دی کتاب شہادت جل نمبر 357 صفحہ کے، ویجوز للشاہد ان یشہد بالاشتہار وذالک باخبار من یثق به، چا ہدایی ویلی کتاب شہادت، ویجوز للشاہد ان یشہد بالاشتہار بالاشتہار وذالک باخبار من یثق به، اور دل تو جماعت کے ناس و طالبان اور دی خبر او کل چفنن پلس بجے فلان کے سڑے راغل او دی جماعت تا آگئی راتن کے ندلی دلی عدالت کی گوئی کی آوز گوئی کم چو لس بجے فلان کے سڑے راغل او، ولی ماد دا سی کسان نپو جماعت کی خبر آوری چگہ درو جنو ندی شہادت کولش، اور ہدایہ وئی چو گوان پو دو قسم دی کنا گواہی اصولی اور فروئی، اصولی آگے تو چاہیے دستر کو مخ کی کاروشی، فروئی آگے چاہتا وہی چاہیے دستر کو مخ کی کار نہ دے شوے پاگی دا داسی معتمدن علی افرادن آورید خبرہ چھ پاگی باندے درو گمان نشی کے دے، ہدایی نکل دی یارا چھ شہادت اعتبار شتے بغیر دا حضور دا موقع نا، 357 ٹھیک شوا، اے دی تائید در تغیمہ ابو داود شریف جلد 2 صفحہ 142 نبی علیہ السلام فرمائی من شہد له الحزیمہ فهو حسبه، من شہد له الحزیمہ وشابہ فهو حسبه، 148 صفحہ، ہر اگر سڑے چا دے پارا حضرت حزیمہ گویو کی نو بس دے بس یو حزیمہ گوی دے دو کسان پا گوی اعتبار بانے دا، ولی زکا چا حضرت حزیمہ دا پیغمبر گوئی ور کرے وا یہودی سر معاملہ وا آگے سا گواہ نشتے حزیمہ را ہے آگے سا گوئی کن چا پیغمبر سام سوی دار اشتیا دی نبی اسلام اے حزیمہ تازلی دلو ما منگ چا سوک معاملہ کولا ویدی اللہ پیغمبر ما خود تلی دلی نوی لیکن ما گوئی زکا اکڑا چا تا صادق و امین تا چا تا معاملوں کی خیانت کئی، حضرت حزیمہ موجود نو، نبی اسلام فرمائے من شہد له حزیمہ فهو حسبه، بس یو حزیمہ دو کسانو گواہ کافی دے، آگے وقت حزیمہ پا موقع موجود نو، او کہ تو اچھا ابو داود خمالا ندیوی لے نراش یا رسول یوسف تزل، سورت یوسف گورا شپگشتم آیت گورا، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها او گوئی کری وی او گوئی کون کی دا آل دا زلیخینا ان کان قمیسو قد من قبول فصدقت ومن الكاذبین وان کان قمیسو قد من دبن فکذبت ومن الصادقین شہادت معتبر دی اپ موقع موجود نو اللہ شہادت معتبر کرے دی او دا صرف موقع موجود نو اصلا شوا نو مقدمہ اولا باطل شوا تیک شوا دویم مقدمہ باطل شوا اے اس پہ تفریح چتو پیغمبر پہ ہر دے کے حاضر ناظر دے زی مچار دے کے حاضر ناظر نہ دے او کہ منگ اویو دا خبر تسلیم کو دا قرآن دا سون واقعات انکار راسی ٹول کے اول کے پیغمبر ہر دے کے حاضر ناظر دے ہجرت سے فیدہ شو آگے معراج مسئلے سے فیدہ شو او پہ سون بانے معاملات دا چکے دل کفار دا پیغمبر خلاف سازشی کری اور نبی علیہ السلام تا پتا نوا مسران شوا بس اس پتا نوا نمنگ دی آیت جواب کو اور دی آیت ترجمہ کو ترجمہ دا قرآن سر موافق شہدا پمانی دا بیان سرا یو او کس دل تا شہدا پمانی دی گواہ سر شی نمان دادا لتکونو شہدا لنناس چی شای تاسو گوئی کہ ان کی پا خلق باندی پرز دا قیامت اسراج المنیر چی شای تاسو گوئی کہ ان کی پا خلق باندی پرز دا قیامت ویکون الرسول علیکم او شی پیغمبر پا تاسو بانی گوا پیغمبر بوی چی اللہ ما دوی تا دین رسول دے تیک شوا او تاسو با دا مخی امتونو گوئی ورکوائے حدیث کی رازی چی نوح علیہ السلام تا با اللہ ہوئی چی تا دین رسول دے دے بھئی آو خلق دے تاثر سے دلو وی بجی نا دا خلق انکار کی اللہ بنوح علیہ السلام نے تپوسو کی چستا گواہ سوک دے نوح علیہ السلام بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتہو محمد علیہ السلام میں گواہ دے اور دا غی امت گواہ دے امت تو پیغمبر با گوی شروع کی تاثر سے پتا اللہ جی منگستا قرآن ویلو اب تا تو قرآن پہ ذریعے پتہ لگے دلے ہوا چھ نوح علیہ السلام نہ نیم سو کال تبلیغ کرے دے دا شہادت پس کے دے پہ امور دا آخرت کے دے ٹھیک شوا دا کہو گو سورۃ مائدہ ایک سو ستار نمبر گورا وکنت علیہم شہیدا اوم زپاری بانی گواہ ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شین شہید دا شید پر نگرانی دا دنیا کی میں نگرانی کولا او کل چیز وفات شما توفیتنی تاز اسمان تو اچت کرما بیتر رقیبی ما تیس پتا نوا مسئلہ شوا بس دمر کافی دا نور مزید باس نکو ما کل دلتا مک باس کو چی شہادت پگنو مانو سر رازی خنا شہادت پہ مانی دا حکم تا سورت یوسف واردہ شہادت پہ مانی دا موت شہادت راضی سورت آل عمران کے راضی شہادت پہ مانی دا وصیت راضی سورت مائدہ کے راضی شہادت پہ مانی دا قسم راضی سورت نور کے راضی اگورا سورت آل عمران اگورا موت شہادت ایک سو چالیس نمبر آیت ہو گرا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ كم شهداء؟ اے شہدا بالموت دانا چی خدای پاک تاس بان جہاز دکا فرض کرے چی تاس گوان اوچد کی اے شہدا شہید بالموت اشارہ دا کل شہدا شہید ددی امت محمدی صفت کامل دے سورۃ آل عمران گورا درے پنزوستم آیت مطلب دا گواد توحید و سنت درے پنزوستم ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسولا فاکتبنا ما الشاہدین امت محمد علیہ السلام ممن یشہد لکا بالتوحید ولی انبیائک بالرسالہ او کل شہادت پمانی دا حکم رازی او دا قضا. اتلسم آیت سورت آل عمران شہید اللہ انہ قضا اللہ وبین اللہ. کل شہادت پمانی دا وصیت رازی سورت آل عمران ہو گورا دگا سورت مائدہ ہو گورا آیت نمبر دے 106 یا ایوہ الذین آمنو شہادت بینکم یعنی وصیت پہ میں استاس ہو کے سورۃ ہود راوارا دگا سورۃ بنی دا سورۃ نور راوار نور سورۃ نور آیت نمبر دے نمبر 4 شہداء پمان دی گواہ سرا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء نو پمان دی گواہ سرا شو اے بیاو گورا شہادت پمان دی قسم 6 نمبر آتو گورا والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادت احدهم اے قسم دی یو دی دوینا او کل شہادت دا خدای صفتی سورۃ احزاب گورا پچپن نمبر آتا شہادت صفت تباری تعالی پیز پنج دوستم آج آخر کے دے واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا اور شہید دا خود صفت تے تیشوا لتکونو شہداء علی الناس نچ شہید تاسو بیان کول والا پا خلق باندے ویکون الرسول علیکم شہیدا اور شی پیغمبر تاسو تا بیان کول والا بس او کہ شہید گواشی نو قیامت مسئلہ شوا یا نگران دے وما جلنا القبلہ جواب نمبر 2 علت تفصیلی وما جلنا القبلہ تلتی کنت علیہا دا کنت ماضی دا کھانا نو دیل پارا علماء مانا کی چو دے قبلی مراد اگر بیت المقدس تے یا دے قبلی نا کعبشی نو نسق پہ دو ظلے بشی وما جلنا القبلہ تا نورا واکڑی منگتا لپارا قبلہ اللتی حقا کنت علیہا چت پا غیبان دیوی لکا بیت المقدس قبلہ تا دی پار منگا نورا واکڑی اگا قبلہ چ اسا پوری تا پا غیبی الا مگر دی لپارا لنا علما چ منگا جدا کو من اگا چالرا یتبی رسول چ تابداری دا پیغمبر پاک کی ممن دی اگا چانا ینقلبو چ اوڑی علاقبی پا خپل پندو باندی نمگا منکرین دا پیغمبر اغی اغینا اتبا دا پیغمبر جدا کو قبلہ می تال پار زکم مشروع کری وا چستا اتبا دا غیر اتبا نا ستا تابداران دا غیر تابداران نجدا کما علی نالما پا مانا دا علم سر ندی زکا اللہ پاک علم خوب ماکان و ما یکون من یکسان دکنا ٹھیک شوا نو دلتا دا علم پا مانا دا تمیز دے اللہ لنعلما اللہ لنمیزا چی جدا کو تابداران دا رسول دا آغا چانا کن قلبو چی اوری علاقی بے ہی پخ پل پندو باندے و ان کانت لکبیرا اگر چو دا تحویل دا قبلے تیر گران اللہ مگر اس گران ندے علاللزین پاگا چا حد اللہ چلا پا ہدایت مانے کلک ساتلو حد اللہ اے ثبت اللہ علال ہدایت تفسیر سمرقندی لکی علاللزین حد اللہ اے اکرمہم بی اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم حد اللہ چا اللہ عزت من کری دی پتا بی دار دا پیغمبر علیہ السلام وما کان اللہ لیزی ایمانکم جواب دو سوال مقدر اس سوال پیدا شو چی ارکل قبلہ بدل شو اے بیت المقدس منسوخ شو بیت اللہ شریف تا مخوارو لشو نو بعض خلق سوال شروع که ہائی آخو منگا چی موزونا بیت المقدس تکرو آخو برباد شو آد مرو جنازی چی بیت المقدس تکری آخو خراب شو آمری چه منگا داسی داسی خخ کرو داسی داسی خخ کرو ایسره بسکو جواب وما كان الله ندي الله پاک ليوزيا ايمانكم چلا برباد کستا سو ایمان ان الله بالناس بشک الله په خلقو لرؤوف نرمی کون کده رحیم مهربان دے زکاو لمالکی رؤوف لکی دف المکروتا رؤوف دف المکروه و ازالت الضرر اللہ لرکون کے دا تکلیف دے دا مؤمنانونا رحیمن پغی مہربان دے اس دیدے کی خواک کے دا لیوزی ایمانکم اللہ اللہ در تا ایمان راوڑا امام بخاری بخاری شریف چی چاویلی مؤل تا باب دے امام بخاری باب ترل دے باب دی عنوان دے چه دا صلات دا ایمان اطلاق پا موز بانده کی اور بیا دا آیت پیش کرده چه ما کان اللہ لیوزی ایمانکم تیشو کنا ندی اللہ چه برباد کی ایمان ساسو ذکر دا ایمان دے مراتنا صلات دے ندی اللہ چه برباد کی موزن ساسو دیتے ذکر دا کل او مراتن جز بشی ند اللہ چی برباد کی ایمان ستاسو یعنی مزن ستاسو اللہ ستاسو مزن نہ برباد زکا اگر مزن دی اللہ پا حکم ادا شوی دی دینا کے پس تکوئے بیام دی اللہ پا حکم بانی دی خبر اخلاص ذکر دا ایمان دے مراتن او آگا سورت شورا آیت نمبر 52 راشی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ادعوت الایمان ولل ایمان اے شرائع الایمان ولل ایمان اے صلات تاییدو شو امام بخاری پریوار سرا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ دامان بنا کچھ ما کانا ندی اللہ چستا سمزنا برباد کی نوس پہ بربادی دا ماکان استعمال پہ قرآن کی یود اللہ پہ صفاتو کی استعمال دے ناغ پہ دوام و استمرار بانی رازی او کلد استعمال پہ مخلوق باندی وی نا پہ معنی دا ماضی امراضی پہ معنی دا حال امراضی پہ معنی دا مزاری امراضی او کلد چی دا ماکان پہ صفاتو دا باری تعالی کی وی بیال پار دی دوام و استمرار وی اور ابو شیخ الزکریہ اے صاحب دا تفسیر فتح الرحمن دا دیر لوی عالم تیر شیرے کل کل دین سراج المنیر ہم نقل کی دے ترجمے صاحب دا فتح الرحمن لکی کہ دا ماکان استعمال پا قرآن کی پا گنو طرق و سردے کل دی استعمال پا معنی دا حال رازی بس لکا سورت نساء گورا 103 آیت تا سورت نساء ایک سو تین گورا ان فاقیم الصلاتا مز گوائے ان صلاتا بشک مز کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا اس کانت ماضی مانا بنا کے چھوپ مؤمنانو فرض اس نے دے فرض شے بس دے چھوٹی شوا کانت پمانی دا حال کانت دے کانت دے دے پا مؤمنانو باندی فرض موقت فرض کرشے پا وقت باندی او کل دا کان اطلاق چی دے پا ماضی کی گی سورت نمبلو گورا سورت نمل در سلختم آیت دگا اتس سلختم والا اتس سلختم سورت نمل اتس سلختم و معنی دا ماضی سرا وکان فی المدینہ تسع رات و پا مدینہ کی نا ڈلے دا کان ماضی والی ہوئی زکر چی دا قوم خو بیا تباشی ہو کانا اس خو نشتے کانا او کان ماضی شوا او کلد دی اطلاق استقبال بانی کی لکه سوره دار آیت نمبر 7 آیت نمبر 7 یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره کان شر چی با سخته دهغی مستطیرا خوری وری کان پوان مزاری سرا سورت دار هم نمرات کان شر مستطیرا چی با سخته دهغی خوری وری او کلا تمانی ده سار سرم رازی سورت بقره الله اکبر 34 نمبر آتو گرا ابا واستكبر وكان من الكافرين د باز قول په نسبت سواره شو ٹھیک شو او کله چې دا کانا د مستعملیږي په صفاتو د الله نو لپاره د دوام وی لکه وكان الله بكل شيء حليما وكان الله على كل شيء قديرا چکره په صفات د الله ویني دوام استمرار دی نو ما کان الله ندی الله د الله قانون دا ندی چې تاسو اعمال برباد کی قد نرا تقلب وجهک ګوره علما کرام قد نرا تقلب وجهک د دې آیت متعلق دو قولیات کا یو د عام مفسرین رائے دا او د بخاری شریف جلد 2 644 دیم جلد شپک سوا سلور سلیختم صفحه د بخاری جلد ثانی دا مدینه کی پیغمبر علیہ السلام وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو جبهو حدیث دے و پیغمبر علیہ السلام چاگیل و دا خبر خو خولا چه زمان قبله دی سشی کعبش وکی دخا حدیث دے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجبه ان یکون قبلته کعبہ او کما کان پیغمبر علیہ السلام له دا خبره خو خوا چې دغی قبله د کعبه شي اور هر وخت پیغمبر علیہ السلام شوق او د منی په وجه سرا په انتظار د جبرئیل اسمان ته نظر اوچتاو چراغ او کران نغه کله برازی کله برازی چې ما ته حکم په تحویل د قبلی وکي چنانچه حکم راغه او حکم راغه فول وجه کشطر المسجد الحرام بزا تفاصیل لکل دی او بخاری 644 صفحه کی وکان یو جبهو لفظ دی پیغمبر علیہ السلام چغیل بدا خبر خو خولا نو قد نرا تقلب مان داشوا چمگ لیدل اراول دا مقصد پا شوق او پا منی دا ملاقات جبریل چه ما تا پیغام دا وحی راوری چه قبله می بدرش ٹھیک شو ما قول بیان که که نا دویم قول زمان دا شیخ و شیوخ دا مولانا حسین علی سیم اغوی چه چونکی تمهید پورا واورا خوا چونکی نبی علیہ السلام تا دا علم وو چه زمان قبله خو کعبه کی دن کی دا کعبه کیدون کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام شوق داو چې لا امر بتحویل القبلہ را نشی سرز مزید په موافقت ته یهودو کې دلته تیری شي شاید چې دوی په ما ایمان راوړي نو په ناګوارې سره به برته قتل چې جبرئیل زر را نشی جبرئیل زر را نشی نو الله حکم راولېګا چما قتل پنا نا گواره سرا او چتول د مخستا په طرف د اسمان خفکیګما من به طالب داسې قبله درکو ترزاها چې تبان به خوخه کی په ترزاها معنی مضارع شو ٹھیک شو دا د مولانا حسین علی سیف ترجمه ده ها دیزه ته چې خلق راشي د مولانا حسین علی سیف ترجمه چې منګه وکړو نو جواهر کې چونکه مکتوب ده دا نور شیوخ لارای مکتوب ندی په خلق وی چې دا تفسیر خود جمهورونه خلاف دی ٹھیک شو نما تاسو په اول کې ویلو چې د تاویل کولو مفسر ته اجازه شته لازم ویلو کنه التاویل صرف الاتی لا معنا یوافق ما قبلها دې کنه ویلائم ما بعدها ولا يكون مخالفا لنص صریح چې تاویل خودی ته وی چې د یو آت ترجمه وکي چې سیاق سره سباق سره لغت سره سوی موافق وی د نص صریح خلاف نی نو پدې کې د نص صریح خلاف نشته ولی قد نرى تقلبا د باب تفاعل نه ده او ماده کلفت ده ماده تکلیف ده مشقت ده نو قد نرى ناگواره سره برکتل تایداد در تزو سره اورم بل فلنولینک وبگرزو تعالی لفظی معنی سیدا ترزاها هم مزاریدا لفظی معنی سیدا پنا گواره قتل منگستا مخ پا برا ولی گوری طالب داس قبله در کچھ تبعن با دی خوخوی ترزان لغت مطابق معنی سیدا اور رستو آیتونم دیدی معنی تائید کی لکه اوس ګورا وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق موافق السنه غاری دوی سر نور مزید دوی ته پچ دا قبله حق دا ٹھیک شو بیا آیت نمبر 145 تو ګورا سلا نا گوار سر ګوري ولن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آیت ما تبي قبلتك کته چې له غن تاخير شي چې موافقت راشي دوی خو بیا ستا خبره نه مني بیا آخر کې وګورئ آیت نمبر 144 تا الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم د دوی یقین د چا مسله حق دا ولنا گواره سره ګوري بیا ګور لكل وجهت هو موليها فاستبقوا الخيرات پوشي هر څوک د خپل خپل قبله پس روان دي ته خیرات پس منډه کا چرسوي اجابت دا حکم د الله دے پتاوند قبلی کعبه سره د آیتونو سیاق او سباق د دې خبرې مقتضی دي چې دا قد نرا په خپل معنی سره شي ها اوس کې یو سره وی چې په دې معنی سره د نص د حدیث ته خلاف دي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جبه نو دا غي تعویل داده ممکن دا اول حالت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شوق چې قبله د کعبه زر بدل شي تیشوا په چې کله آل کتابو سره مانوسیت پیدا شه نبی علیہ السلام دا شوق پیدا شه چې لږونه اوس دې کې لږ مزید توالت راشي شاید چې داخله ایمان راوړي تیشوا نو اولا یوجبه و معالا قد نرى تقلب وجهک خبر اخلاص معنی دوارا صحیح او درست دی خبر اخلاص شو اوس معنا کوم اوله معنا قد نرى تقلب وجهک تاکسرم گلیدل و چتول د مستا فس سمای فاپ مگ الادا ال سمای په طرف د برا فلن ولینک پس حکم در ک مونتا ته او غر ظلم مونتا د پارا قبلتن یو قبلہ ترزاها چتاو سمین ساتلا تبان دا قید بولا گئے خواہ زکا چی رضا تبی مراد دا او نکی رضا تسلیمی ترزاها چتا تبان خوخولا دا دا عام مفسرین ترجمہ دا ما اکڑا گنا او زبل قول پیش کم مگا قتل پنا گوار سرا اچتیدل اچتول دا مخصدہ پا طرف دا برا ٹھیک شو فرن ولینک پس اب گردو منگتا تھا قبلتن قبلہ ترزاہا چتب خوخ کی پا طبیعت سرا پہلے مزاری مانا میں اکڑا او تقلب دباب تفاول نہ دے او پا دے کہ کلفت بھی مشاقت بھی لکا سراح یو لغت کتاب دے بحوال جوال قرآن شیخ سراح لکی تقلب الشیعو ظہر البتنا تقلب الشيء ظهر البطن كالحية تتقلب في الرمزاء تقلب الشيء كلا ظهر البطن كلا تبا يوسيد اخبال خيط اخكار اكرا نعرب بوي تقلب الشيء فأيبنا تكلف سره سكا زاني التكا کل حیتی تتقلب فی الرمضا لکه پا سختی گرمی که چه مار اوڑی را اوڑی ده زان نپت غرزی لغت کم تقلب پا ما ده تقلب را ره قرآن پاکو گرا سورت نور تا سورت نور گرا آیت نمبر دے وہ دیرشم یخافون یومن یریگی داخلق دلوی رزینا تتقلب فی القلوب جواب رپ دی کی زرنا والابصار سرگی علماء لکی تتقلب تضطرب خ استراب کی بشی سورة احزاب گورا پکش پیت آیت سورة احزاب اگر ملی سیوا یوم تقلب وجوهم فی النار پاغرز تقلب چی اوڑی را اوڑی با مخوند دی پور کی دیو حال بل حالت تا تقلب اوڑی را اوڑی با تیشو کنا تکلف دے مشقت دے محنت دے واللہ عالم فلنولینک قبلتن ترضاها دوار ترجمه در توکی فولی وجهک شطر المسجد حرام آخر کی بدر تیم چی دادری دل فولی ولی راغل دے و اس آیت آسان دے و حیث ما کنتم چرت چی اے تاسو فولو جوکم شطرو وارو اخپل مخونا طرف دے بیت اللہ تا وکی دا فولی خطاب محبوب ترے و حیث ما کنتم فولو خطاب امت ترے دا ولی دا دفع دا توهم دی پارا دفع دا توهم دی پارا که فولی وجه کر آغلی وی فولو نوی راغلی دا وهمو چه تحویل دا قبلی حکم فقط ذات رسول دی پارا دی نکی امت تا فون رو پس راغی فولو مانا داشوا چه تحویل دا قبلی مسلا فقط رسول اللہ پوری خاص ندا بلکه اتباو دا رسول پوری هم دا و ان اللذینا جواب اس دریم ترتیب سرا او دریم اجمالی وَإِنَّ لَزِنَ اُتِلْ کتاب بشک آخر چمول ورکر کتاب لَيَعْلَمُونَ تورات انجیل لَيَعْلَمُونَ خَامَخَدُوِ پُوِيگِ اَنَّهُ چِدَا قِبْلَ چِدَا الْحَقُ مِنْ رَبِّمْ بِلْكُلْ ثَابِتَ تَزْدُوِ رَبْ طَرَفْنَا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ ند الله بی خبره اما یا ملون دغه کارونه چې دوی کوي ولئن اتیتا دین داسې ظاهرا د قسم معلومیږي چې دا تقلب د خپل بابي معنی شي ولئن اتیتا او کې ته ورکې دی کافرانو تا اتیتا ورکې ته الذین اوتل کتاب هغه چاته چې چاته کتاب ورکړی شوی دی یو یا اتیتا راتل او کې ته لپاد یقین جوړولو د دوی په دې قبله باندې د کل آیت هر یو نخا ما تبیو قبله تکا دوی ستا قبله نه مانی و ما انتو نیتا بتابع ان مخ کونکه قبله ته دوی قبله ته چې بیت المقدس ته ځکه حکم راغې درته اوس منسوخ شو کنه و ما بعضهم تسلیدا خفکیګه ما دوی په خپلم کور روان دي و ما بعضهم اونی دی بازی دا آل کتابو بتابعین مخ که ان کی قبلت بازین قبلی دا نورو زکر دا یهودو دا نصاراو پخپل منز کے مزید اختلاف دے لکر سراج المنیر او قرطبی لکی یهودو با دا بیت المقدس تا مخ کهو لیکن مقام دا سخری تا او نصاراو با بیت المقدس تا مخ کهو خو مقامی شرق تا دو زیر شرق چاہ زیر چکم زکی سال اسلام پیدا شو نو نصاراو با مشرق تا بیت المقدس بیت الشرق تا بے مخ کاؤ اور یہود با بیت المقدس کی سخری تا مخ کاؤ سیاہی پا مابین کی اختلافو خواہ ولیل تباتا ہوا اوم او کتا تابداریو کی دیدو خواہشاتو من بعد ما جا کا پس تیاغین چراغل دیتا تا من العلمی علم پتا یوند قبلی سرا اس ما دتوج الذي من العلم راغه دلت علم علم پنو واحد سرا چغتا یوند قبلی دے انکا بشکت اذن پدغه وخت کی لمن الظالمین دا چانه بشی چې سوپ ځان باندې زیاتې کوي یا شبت لمن الظالمین دا چانه چې خپل نقصان کوونکی دی موږ د تکامل قبله او خودلا اوس کې دې تمخ نه کې خپل نقصان به وکي الذین بل دلیل ګره ترقیلا الذین هغه کسان چې ول ورکړ دې کتاب یعرفونه پی جنې حقیقت دې قبله سیاق سردا معنی مناسب دا اگر چی ہو زمیر توحید تم راجی دے یعرفونہ پی جنی حقیقت تا مسئلے دا توحید یعرفونہ پی جنی صداقت تا پیغمبر یعرفونہ پی جنی تعین دا قبلے تولے ترجمہ مفصل کر دی ہو زمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ہو زمیر تعین دا قبلے تا پی جنی حقی دا پیغمبر یعنی دا دے صداقت لکہ چخ پل زامن پی جنی پی جنی تعین د دې قبله لکه چې خپل ځامن پی جنی د دوی په دې قبله داسې یقین دی چې دا حق ده لکه چې زوی لکه په زوی چې دوی شک نی د دارنګ په دې قبله کې شک نشته.